Yasta gördüm zülfü siyahım, zülfü siyahım. Gülmedi sultanım dost dost, bilmem ne haldır. Halım arz ederim, dinle ahvalı. Sormadı sultanım dostum, bilmem ne aldı. Nenni de nenni, nenni dost, nenni nenni, as nenni. O sultanı aşık pirden sorarım, kurban sorarım. Bugün dünya yarın dost dost, ahiret ararım. Aşkına kıldığım sabrı kararım. Kalmadı sultanım dost dost, bilmem ne aldım. Nenni de nenni, nenni dost, nenni nenni, dost nenni. O sultandır her işlerin sebebi, alnının uğrunda gördüm Habibi. Yaralara merhem saran tabibi, sarmadı sultanım bilmem ne haldır. Sarmadı sultanım bilmem ne haldır. Benim hüder aklım başımdan gitti, sağlığımda beni salacak etti. Cenazeyi kılarım deyip adetti, kılmadı sultanım bilmem ne haldır. Kılmadı sultanım bilmem ne haldır. Nenni de nenni, nenni dost, nenni nenni, has nenni. Gece gündüz durmaksızın yoluna revanım senin. Her yerde hazır nazırsın, sensin mabudu cümlenin. Ezel ebed sensin gafar, varlığın bizim ile var. Gel ihsan eyle güzel yar, bize gevheri madenin. Muhammed Ali nurudur, Bektaş-ı Veli sırrıdır. Bu senin gizli varındır, gördük didarı cemalin. Dertli divaniye himmet, nola dilber kıl hidayet. Bakidir nuru velayet, şahidi Kur'an-ül Mümin. Nenni de nenni, nenni dost, nenni nenni, has nenni.